แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคราวนั้นยายยังจำได้ไม่เคยลืมเลือนเลยก่อนจากกันวันนี้ครับขออ้างเอาพุทธภาษิตที่ว่าจิตตังทันตังสุขาวหังแปลว่าจิตที่ฝึกแล้วนำความสุขมาให้ผู้ฝึกจิตดีแล้วย่อมแคล้วทุกข์มีความสุขดังอยู่สู่สวรรค์เหมือนบัณฑิตคิดเห็นเป็นสำคัญมีจิตมั่นหนักแน่นไม่แคลนคลอนผู้ไม่ฝึกจิตใจจะไร้ผลรักษาตนมิได้ใครจะสอนดังคนดื้อถือรั้นเที่ยวสัญจรใครจะสอนเตือนตักให้หนักใจสวัสดีครับเอาไหนๆวันนี้ก็พูดเรื่องไสยศาสตร์แล้วก็พูดถึงเรื่องไสยศาสตร์ที่เรียกกันว่าไสดำเนี่ยจะเล่าให้ฟังสักเรื่องเพราะไสยศาสตร์มันมีที่เอาไปใช้ในทางเป็นคุณเป็นประโยชน์ก็มากเอาไปใช้ในทางชั่วทางเลวก็เยอะชายไทยอีสานสมัยก่อนเมื่อประมาณ 7-80 ปีที่ผ่านมาแล้วนิยมสักลายดำตามตัวตามแขนตามขาแม้กระทั่งบนหัวที่ลิ้นไม่ว่างไม่เว้นเพราะเขามีค่านิยมอย่างนั้นโดยเฉพาะเรื่องของสาวๆถ้าผู้ชายคนไหนไปจีบในสมัยนั้นถ้าหากว่าตามตัวตามแขนขาไม่มีรอยสักดำๆอยู่เลยสักแห่งผู้หญิงเมินถือว่าไม่เป็นชายชาตรีสมบูรณ์แบบว่าอย่างนั้นนอกจากนั้นการสักรอยดำตามที่ต่างๆของร่างกายนี่เขาไม่ได้สักเล่นๆนะแต่เป็นการสักหรือว่าฝังสิ่งอันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าดีแก่ตัวลงไปด้วยเพื่อให้ร่างกายอยู่ยงคงกระพันหนังเหนียวทนหอกดาบธนูหน้าไม้หรือแม้กระทั่งทนไฟร้อนๆได้สิ่งที่นิยมสักลงไปในร่างกายก็คือว่านหรือว่าน้ำมันว่านชนิดต่างๆที่เชื่อว่าทรหดคงกระพันส่วนการฝังเข้าไปในร่างกายก็มีการฝังตะกรุดเหล็กไหลหรือว่านก็มีครูบาอาจารย์สมัยก่อนๆส่วนใหญ่แล้วมีชื่อเสียงอยู่ในเขตจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษหรือพูดรวมๆก็คือเขตเขมรต่ำนั่นเองส่วนมากแล้วจะเป็นครูเขมรพูดภาษาเขมรเราฟังแล้วไม่รู้เรื่องว่าเขาพูดอะไรกันนี่เรื่องที่คุณสมหมายเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเรื่องจริงเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาของแกหลายครั้งเรื่องมีอยู่ว่าที่หมู่บ้านของแกเองเนี่ยเป็นหมู่บ้านเล็กๆช่วงนั้นชื่อหมู่บ้านยังไม่มีอยู่ในสารบบห่างไกลความเจริญเวลานั้นแกอายุได้8ขวบยังจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างติดหูติดตามีผู้ชายคนหนึ่งชื่อคำพาแกอยู่กับแม่มานานพ่อแกนี่ตายจากไปตั้งนานแล้วส่วนลูกเมียของตาคำพานี่เขาทิ้งแกไปที่ทิ้งไปก็เพราะแกกินเหล้าไม่เลิกเอาแต่เมาลูกเดียวลูกเมียจะได้กินไม่ได้กินแกไม่สนใจอ่ะร้ายไปกว่านั้นตาคำพานี่แกยังชอบลักเล็กขโมยน้อยอยู่เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นเป็ดเป็นไก่หรือแม้กระทั่งสิ่งของมีค่าต่างๆของชาวบ้านที่พอจะหยิบจะฉวยได้แกเห็นก็เอาทั้งนั้นขอให้ได้เงินพอหามาได้ก็จะนำไปขายเอาเงินเอาเงินที่แกหามาได้ก็มักจะเอาไปซื้อเหล้ากินจนหมดสมัยนั้นเหล้าเถื่อนเยอะขายขวดถึง 4-5 บาทล่อจนเมาได้ที่ก็นอนคลุกฝุ่นอยู่ตรงนั้นแหละพอหมดฤทธิ์ก็เดินสะเปะสะปะกลับบ้านหมดเงินซื้อเหล้าก็หาลักหาขโมยอีกรูปร่างตะคำพาคนนี้แกเป็นคนผอมรูปร่างเล็กแต่จิตใจแกแกร่งยังไอหินตามตัวนี่สักยันดำที่แขนฝังว่านคงกระพันมีคาถาวิเศษอยู่บทหนึ่งสั้นๆพอเวลาแกเมาทีไรแกมักจะท่องแอคาถาเนี่ยเสียงพึมพำพึมพำอยู่ในคอเสมอมีอยู่วันหนึ่งแกไปขโมยเบ็ดที่เขาวางเอาไว้ที่บึงใกล้ๆกับหมู่บ้านมีปลาติดเบ็ดมากมายหลายสิบตัวส่วนใหญ่เป็นปลาช่อนตัวใหญ่ๆเจ้าของเบ็ดเขารู้ก็สะกดรอยตามหลังไปผู้ชายเจ้าของเบ็ดเนี่ยถือมีดปลายแหลมยาวประมาณสัก2คืบตามแกมาพอเข้าถึงหมู่บ้านได้ยินเสียงเอะอะโวยวายนะมีคนมุงดูเต็มไปหมดคุณสมหมายที่เล่าเรื่องนี้ได้ยินเหมือนกันนิสัยชอบอยากจะรู้อยากเห็นอยู่แล้วรีบวิ่งไปดูทันทีเห็นในคำพาในมือแกกำสายเบ็ดพร้อมกับพวงปลาที่ไปลักเข้ามาเนี่ยแกว่งกันไม่ให้คนถือมีดเนี่ยเข้ามาใกล้ ่วนคนถือมีดก็ไม่รอช้าเพราะเก็บความโกรธมาอย่างเต็มที่เพราะแกเอาไปตั้งหลายหนหลายคราวแล้วนี่นะเจ้าของมีดก็โดดเตะนายคำพาอย่างแรงเลยนายคำพาล้มคลุกฝุ่นนั่งตัวงออยู่กับที่ทีนี้ล่ะเจ้าคนถือมีดก็ได้โอกาสทองสิไม่รอช้าอีกใช้มีดที่กำอยู่ในมือจ้วงแทงที่แผ่นหลังนายคำพาเต็มเหนียวติดต่อกันสามครั้งจะเป็นได้เหตุในคำพาหนังเหนียวหรือปาฏิหาริย์อะไรก็สุดจะเดาปลายมีดไม่ได้ระคายผิวในคำพาเลยคนแทงเมื่อเห็นว่าแทงข้างหลังไม่เข้าก็หันมาแทงข้างหน้าแทงที่ท้องกระโดดคล่อมร่างเอาไว้สองมือกำมีดกระหน่ำแทงอย่างบ้าเลือดคนมุงดูก็ตกใจกลัวอกสั่นขวัญเสียไปตามๆกันไม่มีใครกล้าเข้าไปขัดขวางหรือห้ามปรามเลยเพราะว่าทุกคนก็กลัวตายกันทั้งนั้นอ่ะส่วนตอนนั้นคุณสมหมายยังเป็นเด็กอยู่รู้สึกกลัวจนถึงก็ร้องไห้แต่ใจหนึ่งก็อยากจะดูช่วงนั้นถนนหนทางรถยังไม่มีมีแต่ทางเดินเท้าติดต่อไปยังหมู่บ้านอื่นมือกฎหมายยังเข้าไปไม่ถึงฆ่ากันแบบป่าเถื่อนแบบว่าใครดีใครอยู่อย่างนั้นแหละนายคำพาโดนแทงจนคนที่แทงหมดกำลังไปเองแล้วที่น่าอัศจรรย์กว่านั้นก็คือมีดที่ใช้แทงนายคำพานั้นคดงอไปหมดโดยไม่สามารถจะทะลวงเข้าไปในท้องในคำพาได้เลยในคำพาลุกขึ้นได้ไม่รู้ว่าแกไปคว้าได้ไม้ไผ่มาจากไหนเงื้อจะตีคู่ต่อสู้ในคนถือมีดเห็นท่าไม่ดีก็เลยทิ้งมีดวิ่งหนีไม่คิดชีวิตเลยโอ้ป่าเถื่อนโหดร้ายจริงหนอคนเรานี่น่ากลัวจริงๆภาพเหตุการณ์วันนั้นยังติดตาคุณคำพามาโดยคุณสมหมายมาโดยตลอดหลังจากนั้นคนในหมู่บ้านก็ลือให้แซดว่าตาคำพาหนังเหนียวเพราะว่าได้เห็นกับตากันอย่างจะๆแล้ววันนั้นหลังจากเวลาผ่านไปหลายเดือนรู้สึกจะเป็นช่วงกับพรรษามีพระภิกษุรูปหนึ่งมาร่วมจำพรรษากับภิกษุที่มีอยู่แล้วในหมู่บ้านก็รวมกันเป็นสามรูปเดียวกันที่วัดพระภิกษุที่ว่ามาจากที่อื่นน่ะทราบข่าวจากคนในหมู่บ้านเขาเล่าให้ฟังว่าตาคำพาเนี่ยแกมีคาถาวิเศษหนังเหนียวก็อยากจะได้คาถาดีที่บ้างก็เลยเรียกให้เด็กที่เล่นกันอยู่ข้างสารวัตรเรียกมาคนหนึ่งให้ไปตามตาคำพามาพบเวลานั้นคุณสมหมายก็เล่นอยู่กับเพื่อนๆ อยู่ที่วัดด้วยตามประสาเด็กในสมัยนั้นก็นิยมพากันออกไปเล่นที่ลานวัดเป็นประจำไม่ว่าเด็กวัดเด็กบ้านละไม่นานนักเด็กคนที่มีคนไปตามก็มารายงานพระบอกว่าเดี๋ยวตาคำพาก็มาครับเสร็จแล้วพวกที่เล่นอยู่ก็พากันซักถามเด็กที่ถูกพระใช้ว่าเองไปทำอะไรมาเขาก็บอกว่าพระหลวงพี่ให้ไปตามตาคำพามาพบเรื่องอะไรไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราคอยดูกันดีกว่าว่าอย่างนั้นไม่นานนักตาคำพาแกก็เดินออกมาจากในหมู่บ้านพอมาถึงก็ตรงขึ้นไปบนกุฏิของพระภิกษุรูปนั้นกุฏิหลังนี้มีชานยื่นออกมาข้างหน้าไม่มีฝากั้นพวกเด็กๆยืนดูอยู่ข้างล่างก็เห็นแล้วก็ได้ยินหลวงพี่รูปนั้นพูดกับนายคำพาหลวงพี่ก็พูดบอกว่าทราบว่าโยมมีคาถาอยู่ยงคงกระพันคาถาดีจริงหรือเปล่าก็พอมีครับอาตมาอยากจะได้ไว้ใช้บ้างโยมพอจะให้ได้มั้งไหมแม่หลวงพี่ไอ้ของอย่างนี้มันรักษายากนะครับอย่าเอาเลยหลวงพี่สวดมนต์ไปเถอะแล้วก็คือหากว่ามีมันแล้วนี่มันอาภัพนะครับมันต้องรักษาอย่างเคร่งครัดถึงจะดีถึงจะศักดิ์สิทธิ์ครับอ้าวแล้วจะให้รักษาอะไรบ้างรักษายังไงคือว่าอย่างนี้หลวงพี่คนมีของพวกนี้เขาห้ามไม่ให้ด่าพ่อด่าแม่นะทั้งของตัวเองด้วยพ่อแม่คนอื่นก็ไม่ได้ถ้ากินข้าวร่วมกับคนอื่นก็ระวังอย่าให้มือคนอื่นมาชนมือเราเวลาฟ้าร้องฟ้าผ่าก็ห้ามไม่ให้แกแงนหน้าขึ้นมองฟ้าโดยเด็ดขาดแบบนี้ครับท่านพระโถเอ้ยมันจะไปยากเย็นอะไรที่โยมพูดมาอาตมารักษาได้ขอให้ถ่ายทอดให้อาตมาเถอะจะเอาจริงๆครับพี่ถ้าเอาก็หาของมายกครูนะข้าครูก็มีเหล้าขาวขวดหนึ่งมีสากตำข้าวแล้วก็มีดพระเล่มหนึ่งก็ผ้าขาววาหนึ่งสิ่งไหนไม่มีก็หายืมก่อนหรือว่าหาซื้อเอามาครับพี่นะพ พระหลวงพี่ก็เรียกเด็กคนเดิมมาใช้อีกว่าพระใช้ทีไรได้เงินทุกทีคราวนี้หลวงพี่ใช้ไปซื้อเหล้าขาวขวดหนึ่งแล้วก็ให้ยืมสากตำข้าวในหมู่บ้านออกมาให้ท่านด้วยเมื่อได้อุปกรณ์และค่ายกครูมาครบแล้วพวกเด็กๆทุกคนต่างก็ใจจดใจจ่ออยากจะดูอยากฟังคาถาของตาคำพาว่าจะถ่ายทอดหรือว่าพูดออกมาว่ายังไงเพราะแกบอกว่าห้ามจดนะเดี๋ยวจะไม่ขลังไม่ศักดิ์สิทธิ์เสร็จแล้วแกก็เริ่มยกครูตามที่แกเรียนมาโดยแกยกอุปกรณ์ทุกอย่างที่เป็นค่าครูทูลขึ้นเหนือหัวปากก็บ่นพึมพำพึมพำอยู่ในลำคอเสร็จแล้วก็ยกเหล้าขึ้นดื่มอักอักอักที่เหลือก็ตั้งเอาไว้ดูหน้าแกแดงขึ้นมาทันทีเสร็จแล้วแกก็บอกกับหลวงพี่บอกว่าหลวงพี่พร้อมจะรับวิชาหรือยังครับท่านก่อนที่แกจะพูดอะไรออกมาอีกแกก็ยกขวดเหล้าเทใส่ปากอากอักอักอีกประมาณสักแก้วใหญ่ๆอาการสีหน้าต่างๆเริ่มผิดปกติเสร็จแล้วแกก็บอกว่าถ้าหลวงพี่พร้อมแล้วนะฟังให้ดีๆนะพวกเด็กๆก็เริ่มเงี่ยหูฟังกันอย่างจดจ่อแกก็บอกโอ้แกก็เริ่มสายหัวไปสายหัวมาเสร็จแล้วก็หยุดพูดยกเหล้าขึ้นเดิมอีกเสร็จแล้วก็โอมโอมอยู่อย่างนั้นแหละหลวงพี่ก็ถามต่อไปว่าเอาว่าไงอีกอะโยมพูดมาทีเถอะแกก็เมาจะพูดแต่โอมโอมไม่รู้จะพูดต่อว่ายังไงก็พูดอยู่อย่างนั้นน่ะซ้ำซ้ำซักซักหลวงพี่คงจะทนรำคาญไม่ไหวหรือใจร้อนไปหน่อยไม่รู้ถามครั้งไหนก็ได้แต่โอมโอมโอมเสียงก็อ่อแออ่อแอตามประสาคนเมาหลวงพี่เห็นอย่างนั้นก็โกรธมากเสียตังค์ไปตั้งเยอะยกมีดที่อยู่ในค่ายกครัวฟันฉับลงไปบนหัวตาคำพาสุดแรงเกิดเลยแล้วก็ฟันซ้ำลงไปที่เก่าอีกครั้งนึงร่างของตาคำพานี่เซถลาร่วงลงจากกุฏิมากองอยู่กับพื้นไม่เป็นท่าแต่ก็เฉยแมลงวันไม่ได้กินเลือดแกแม้แต่หยดเดียวหลวงพี่ผู้ฟันเองถึงกับตกตะลึงเสร็จแล้วพูดออกมาบอกโอ้หนังเหนียวจริงๆเห็นกับตากับวันนี้แหละส่วนตาคำพาพลุกขึ้นได้ก็ปัดฝุ่นตามตัวออกเสร็จแล้วก็พูดบอกทำไมเล่นหนักขนาดนี้ขอเหล้ากินหน่อยว่าแล้วแกก็เดินขึ้นไปหยิบเอาขวดเหล้าที่ยังพอเหลือติดขวดอยู่ดื่มไปจนหมดแล้วแกก็เดินโซซาโซเซกลับบ้านแกพอสว่างเป็นวันใหม่เนี่ยคุณสมหมายคิดว่าตาคำพาเนี่ยวันนี้นอนสมไปหลายวันเนี่ยคงจะเจ็บมากแต่เหตุการณ์ที่คาดเอาไว้ผิดถนัดแกเดินเล่นอยู่กับบ้านเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับแกเลยหลายปีผ่านไปตาคำพาแกก็ดำเนินชีวิตแบบเดิมๆคือขโมยเขากินหรือว่าลงเบ็ดหาปลาบ้างเป็นครั้งเป็นคราวทำไมหิวไม่ทำงานวันหนึ่งรู้สึกจะเป็นวันสงกรานต์เขามีการเล่นไฮโลวงใหญ่ที่บ้านหลังหนึ่งเขาเล่นในห้องครัวนายคำพาก็เข้าไปร่วมวงด้วยจุดประสงค์ของแกก็คือไปขอเงินเจ้ามือเขาเพื่อเอาเงินไปซื้อเหล้า5บาท10บาทหรือแล้วแต่เขาจะให้เจ้ามือรำคาญก็ให้ไปเนื่องจากว่าแกติดเหล้าแกกินไม่ถึงจุดแกก็หงุดหงิดนะอยู่ไม่ได้อะอยู่ยากเดินก็มาขอเงินกับเจ้ามือเขาอีกตามเคยวันนั้นเจ้ามือโมโหใหญ่จังหวะนั้นกำลังเสียเงินอยู่แล้วก็บันดาลโทสะหยิบเอาครกหินที่อยู่ข้างๆทุ่มใส่หัวตาคำพาอย่างแรงเลือดสีแดงสดๆไหลโกรกออกมาทันทีทุกคนในวงไฮโลก็ตกใจแตกตื่นลุกขึ้นตะลึงกับเหตุการณ์ว่ามันเป็นไปได้ยังไงตาคำพาหนังเหนียวจะตายแต่ทำไมแค่อีกแค่ครกหินใบเล็กๆทำให้หัวตาคำพาแตกได้หรืออาจจะเป็นเพราะผิดครูของแกก็เป็นได้แกถึงได้แตกมากเอาขนาดนั้นช่วงนั้นอายุสังขารของแกก็ปาก็ไป50เศษแล้วชาวบ้านที่เขาสงสารก็มาช่วยห้ามเลือดมาปฐมพยาบาลให้แล้วก็ส่งไปหาหมอหมอเย็บแผลให้ประมาณ20เข็มก็กลับบ้านได้หลังจากนั้นมาแกก็หยุดลักหยุดขโมยหันมาทำมาหากินอย่างสุจริตต่อมาเหตุการณ์ร้ายๆก็เกิดขึ้นกับแกอีกจนได้อยู่มาวันหนึ่งขณะที่แกกำลังนั่งถักสวิงอยู่ที่ชานบ้านแกก็ตะโกนสุดเสียงบอกช่วยด้วยปวดท้องโอ้ยปวดเหลือเกินชักดิ้นพลาดพลาดอยู่อย่างนั้นเนี่ยนอนเสร็จแล้วก็หายช่วงนั้นท้องแกโตขึ้นมากโตยังกับบาดพระไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับแก พอหายปวดท้องไม่นานแกก็ร้องอีก ช่วยด้วยช่วยด้วยมันจะมาจับข้าอย่าจับข้านะมึงอย่าเข้ามานะมึงอย่านะ พูดเท่านั้นแกก็กระโดดลงเรือนวิ่งหนีไปซ่อนตัวอยู่ในกองฟางข้างๆหมู่บ้านทั้งวันแกไม่ยอมออกมาจากที่ซ่อนเลยจนรุ่งเช้าวันใหม่ถึงออกมากินข้าวเหตุการณ์อย่างนี้เกิดกับแกอยู่ประมาณ1สัปดาห์จนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่แกกำลังล้างหน้าอยู่ลานบ้านมือแกเริ่มสั่นสั่นจนขันน้ำหลุดมือแต่แล้วท้องก็เริ่มโตขึ้นอะโตเหมือนกับผู้หญิงตั้งท้องได้7-8เดือนแกร้องโอดโอยโหยหวนด้วยความเจ็บปวดหน้าเวทนาเสร็จแล้วก็เริ่มชักกระตุกตาค้างแม่แกก็ร้องตะโกนให้ชาวบ้านช่วยเสียงร้องได้ยินไปไกลทุกคนต่างแตกตื่นวิ่งมาดูกันมากมายบางคนก็ช่วยบีบนวดตามแขนขาท้องต่อมาแกได้สติลุกขึ้นนั่งเสร็จแล้วก็ยืนตะโกนบอกช่วยด้วยช่วยด้วยมันจะจับข้าไปอีกแล้วเสร็จแล้วก็ออกวิ่งแหวกผูงชนออกไปทางหลังบ้านหลังบ้านของแกวันนั้นแม่เฒ่าแม่แกเนี่ยตากผ้าถุงไว้ที่ราวตากผ้าหลายผืนตาคำพาวิ่งลอดราวตากผ้าถุงของแม่พอผ่านไปได้แกก็ล้มลงพร้อมกับอ้าปากอาเจียนออกมาหลายครั้งแต่ละครั้งจะมีเส้นผมสีดำเป็นกระจุกกระจุกพร้อมกับตะปูดอกเล็กๆออกมามากมายมันเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดอย่างมากที่ตะปูและเส้นผมคนมากมายอย่างนี้จะเข้าไปอยู่ในท้องตะคำพาได้ยังไงชาวบ้านต่างวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานาบ้างก็ว่าแกกินเข้าไปมั้งแกเมาบ้างก็ว่าแกถูกคุณไสของคนมีอาคมขลังเล่นงานสั่งสอนแกหรือว่าทดลองวิชานั่นเองแกนั่งหอบแฮกแฮกอยู่นานต่อมาก็อาเจียนออกมาแต่ลมเฉยๆท้องที่โตก็ค่อยๆแฟบลงแฟบลงจนหายปกติแล้วแกก็ขอน้ำดื่มแกดื่มเอาดื่มเอาจนน้ำหมดจากขันและอาการต่างๆก็หายอย่างปลิดทิ้งทันทีเหตุการณ์ร้ายๆของแกผ่านไปหลายปีแม่ผู้ชราของแกก็ตายจากไปร่างกายของตาคำพาก็เข้าสู่วัยชรามากหลังจากสิ้นบุญแม่แล้วแกก็หันหน้าเข้าวัดบำเพ็ญแต่บุญกุศลพระเนนใช้ให้แกทำอะไรที่ไม่เหลือบากว่าแรงแกก็ทำให้หมดไม่ว่าจะเป็นปัดกวาดเช็ดถูศาลากวาดลานวัดรับบาตรซักผ้าจีวรให้พระทำอย่างไม่เห็นแกเหน็ดแกเหนื่อยกินที่วัดนอนที่วัดอยู่อย่างนั้นเป็นประจำทุกวันนี้ตาคำพาก็ยังรับใช้พระเนนอยู่ในวัดเสมอพอแล้วเหตุการณ์ร้ายๆสำหรับชายชราที่ชื่อนายคำพาลูกหลานแกก็อวยพรบอกหยุดตะทีเถอะอย่าไปทำเลยไอ้เรื่องร้ายๆพิเรนเที่ยวลักเที่ยวขโมยเขาอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ดีหรอกมีแต่จะหาความเดือดร้อนให้ตัวอยู่ในวัดอย่างนี้แหละได้บุญได้กุศลเป็นประโยชน์แก่พระศาสนาลูกหลานก็อวยพรให้แกประสบแต่ความสุขในบั้นปลายชีวิตว่าขอให้แกอยู่ที่วัดเถอะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับไสยศาสตร์อีกเรื่องหนึ่งที่ผมนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังกันวันนี้ครับ